parę lat. Myślę długo, coś kojarzę. Miałam kilka z tobą związanych kiedyś marzeń. Odbiło mi jak ADHD. Dziwię się sobie samej, wiem, wiem. To było głupie, ale wtedy łykałam twoje słowa jak suple. Nie zostanę na dłużej, może i geniusz, ale nie forever jak uceń. Sentymenty na lupie, zaczytywałam się tobą jak i bukiem. Nie mogłam czytać cię dłużej, bolą mnie oczy, kiedy czytam do godziny późnej. Na chwilę chciałam ci ulec, teraz zmieniam kierunek i numer. Kiedyś coś czułam, dzisiaj nic nie czuję, nic w ogóle. Miałem zmienić grę jak Blu-ray, ale nie, nie. Czy ja ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy podać ci do bramy kod? Co myślisz o przeznaczeniu? Daj numer, ja i tak zgubię. Tak na próbę, tak nie umiem. Albo nic, albo za dużo mówię. Czy ja ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy podać ci do bramy kod? Co myślisz o przeznaczeniu? Daj numer, ja i tak zgubię. Tak na próbę, tak nie umiem. Jak państwu podobał się ten remiks? Nowa aranżacja kompozycji numer grupy Ras Mentalizm. Autorem tej ścieżki jest Mr. Crime. So these brothers gonna pass out. Shorty said it might be too deep. Would you holla? You don't wanna find out. Declining all these haters too late. Give me a minute, could make a difference if you're willing to see. Nothing is easy, showing no mercy. Damn, you need to drop that drink. You don't want no one. That's what you say. Listen, I'm gonna try my luck if I can. You don't want no one. That's what you say. Listen, I wanna try my luck if I can. Baby, I'ma take my luck, yeah. Cause I'll get you the moon. Saving all the best for later. Cause I'm feeling the mood. Bitching myself the weekend. Dang, hoping this is a truth. Staring at an old deceiver. Yeah, cause I'll get you the moon, yeah. Right here, standing by one another. We've been waiting for just a little. Passing me by silently. And it seems like we've been here before. King of Paris in the bill, so get your shoulder up. Yeah, I brought all that fire on deck. Get serious. Trippin' French bro with class. I just popped the dome, don't need to notify. I get live, got the sound down. That's in case you doubt the fact that we are. Follow Molly, now I got the boys on. Maybe now I'm ending up a dub zone. Yeah, you lookin' fun, I gotta say so. I could be your homie with the biggest bro. They don't wanna see me with you. I can read it on official. I guess it's well, maybe not. Maybe I'm just lying to myself. That wouldn't be the first time. You don't want no one. That's what you say. Listen, I'm gonna try my luck if I can. You don't want no one. That's what you say. Listen, I'm gonna try my luck if I can. Baby, I'ma take my luck, yeah. Cause I'll get you the moon. Saving all the best for later. Cause I'm feeling the mood. Myself awake, dang, hoping this is the truth. Staring at an old deceiver. Yeah, cause I'll get you the moon, yeah. Right here, standing for one another. We've been waiting for just a little. Passing me by silently. The Geek, czyli w swobodnym tłumaczeniu Maniak w Trójce. Roller Disco z adnotacją roku 80, choć proszę, niech państwa nie zmyli ta data, płyta pojawiła się w styczniu tego roku. Proszę szukać takiego brzmienia i albumowego szyldu, który nazywa się Time Machine. A teraz Lutu Loop. Prywatnie uwielbiam ten projekt, ich kolaborację eksplodują milionami wyświetleń w serwisach muzycznych. Rośnie też liczba fanów na całym świecie, a to wszystko potęguje coraz ciekawszymi momentami, zaskakującymi kolaboracjami. I tak można właśnie definiować tych artystów. Zaskakujący i głodni nie tyle sławy, co emocji związanych z procesem twórczym. Lutu Lup i Lily Sen. Trójka. Program trzeci. Względami jest oczywiście oryginalna wersja Just the Two of Us Grovera Washingtona Juniora i Billa Withersa, wydana w roku 81. Piosenka otrzymała wtedy wyróżnienie w postaci statuetki Grammy za najlepszą kompozycję rytm bluesową. W Polsce 6 lat temu poznaliśmy interpretację Matta Daska, który do duetu zaprosił Margaret, a tej nocy wybrałem dla Państwa zupełnie inne rejony aranżacyjne wykonane przez Scary Pocket i Lizzie McAlpine przy dużym, magicznym udziale na tak zwanym wokoderze Słodkinsa. I tak tej nocy czarujemy Państwa muzycznie w programie trzecim. When you come after me and I go after you, when both of us are doing what we want to do, we both lie to each other, don't care much for the truth. But tell me something, tell me something. Who's hurting? I just cut straight through. You tell me who I am, I tell you what to do. Both of us are victims of each other's contradictions. When our instincts meet, we can't break through. Tego pana można przedstawiać w sposób nadzwyczaj oficjalny jako Giovanniego Edgara Charlesa Gialletto Savorettiego albo w artystycznym skrócie w trójce Jack Savoretti, legenda sceny muzycznej Nile Rodgers. Who's Hurting Who z albumu Europeana wydanego 3 miesiące temu. Nie wiem, przyznam się państwu, że nie śledziłem momentu premiery płyty w Polsce, ale album zadebiutował na przykład na szczycie brytyjskiej listy przebojów, stając się drugim numerem jeden albumowym Savorettiego na Wyspach. A teraz w trójce jedna z najlepszych kompozycji polskich w tym roku, jak określają fani, najlepsza orkiestra ever. I ciebie też bardzo. Męskie granie, a potem taneczny. Mario Biondi w trójce. Otwieram oczy, idę, widzę na jeden metr skoszona trawa, nudny dzień. Chyba po drodze minę stary znajomy brzeg. Za chwilę mamy spotkać się. Podaj rękę szybko, podaj, nie dam rady w kilku słowach, wiesz. Szkoda czasu, noc nie młoda, musisz wiedzieć, że ja ciebie też. Wiem, że nie chcesz się już dłużej bać. Nie chcę tańczyć do melodii, którą znam. Jestem wolny, już nie porwam. Trzymały mnie za kark. Otwieram oczy, idę, przede mną stoisz ty. Zielona trawa, dobre dni. Podam rękę szybko, podam, nie martw się, noc jeszcze młoda. Ja ciebie też. Trójka. Program trzeci. Take you by the hand, I'm gonna keep you safe, I'm gonna take good care of you, you'll never be alone. Our love has set us free. We'll never feel the loneliness, we're gonna have the best. We share the love and leave the rest, we only live to host. Our love and nothing else. Feelings every day. We'll be dancing in the streets. We're gonna find a way. We have the time we won't forget. The feeling's here to stay. Our love, a love for eternity. We'll enjoy this preciousness. Sky. I knew it from the moment that I looked into your eyes. Love will never be denied. Thing yet, the way I feel about you, girl, and if who can see all love was meant to be. Feel the power when the sun shines alone. Ooh, ooh, ooh, ooh. The energy that burns, there will cast us in the sky. Into your eyes. Choć pewnie pierwsze skojarzenie to jest ciepłe połączenie jazzu i soulu, jednak chwilę temu w tanecznej odsłoni Mario Biondi. Za tą wersję odpowiada projekt Get Far i doskonale ta nieco przemeblowana rytmicznie aranżacja nagrania Love, Love, Love sprawdza się podczas naturalnego poruszania się na parkiecie. Takimi propozycjami napędzamy muzyczny weekend w Trójce. Teraz Too Late to jest propozycja od Tatum Rush. Tatum Rush. W trójce urodził się w San Diego w Kalifornii. Życie wskazało mu jednak nieco inne kierunki niż słoneczne wybrzeże Stanów. Pracował w Genewie, Lozanie, Paryżu, Berlinie, Mediolanie. Tatum pisze i produkuje własną muzykę, często we współpracy z producentem Cherry z mediolańskiej wytwórni Udamento. Podczas występów na żywo eskortuje go DJ Bauchamp i to są niezwykle ciekawe, nie tylko pod względem muzycznym, spotkania. Artysta bardzo lubi tworzyć wokół siebie taką aurę, taką przestrzeń sporego muzycznego performersu. Proszę zapamiętać tą postać, Tatum Rush. A teraz zabieram Państwa w programie trzecim na ponad 7-minutowe spotkanie z Haliną Frąckowiak. Kompozycja nosi tytuł Małe jeziora. Wciąż idzie gra. Płyty Serca Gwiazd Halina Frąckowiak z roku 83. Rok później ten album pojawił się także na nośniku kasetowym. Nie wiem, czy przypominają sobie Państwo okładkę tej płyty, ale to spojrzenie pani Haliny jest do dziś naprawdę hipnotyzujące. To jest moja propozycja dla Państwa na weekend, aby gdzieś w swoich muzycznych biblioteczkach odszukać tę płytę i wrócić do wspaniałych polskich kompozycji. A teraz w trójce ciąg dalszy naszych nowych aranżacji wielkich tanecznych przebojów. Tym razem Kiko Navarro i Chan Chan. No puedo. Trójka. Program trzeci. Tej nocy w Trójce Sergio Mendes. Te wibracje to najlepsza definicja szczęścia i doskonałego nocnego odpoczynku. Menina, hey girl, zawsze cieszę. A teraz przenosimy się do Nowego Jorku, do końcówki lat 70. Players Association staną się przez najbliższe minuty doskonałymi ambasadorami rytmu. Turn the Music Up, prosto z 8. miejsca brytyjskiej listy przebojów w roku 79. We'll be right back. Yeah, down, down, down, down. w Rytmie na 3 z wielkim muzycznym finałem na antenie programu trzeciego. Dziękujemy Państwu za dzisiejszy odcinek. Justyna Grabacz była wydawcą, a muzyczne zestawienie i opowieści przygotował i przedstawił Tomasz Dudek. Dobrej, spokojnej nocy. Zapraszamy Państwa za tydzień od północy do drugiej. Proszę zostać blisko programu trzeciego. I've got to get back home.